Sangonini, sangonini, mama. Sangonini, mwasi na ngaye. Likambonini, oyo komi boye. Botala kangai na biso ya bombana. Sangonini, sangonini, mama. Sangonini, mwasi na ngaye. Likambonini, oyo komi boye. Botala kangai na biso ya bombana. Sangonini, sangonini, mama. Sangonini, mwasi na ngaye. Likambonini, oyo komi boye. Botala kangai na biso ya bombana. Sangonini, sangonini, mama. Sangonini, mwasi na ngaye. Likambonini, oyo komi boye. Botala kangai na biso ya bombana. Sangote mobali na ngaye. Sangote mobali na ngaye. Sango mokose obongisa boye. Sango mokose obongisa boye. Sango mokose obongisa boye. Sango mokose obongisa. Sango temo bali na ngaye. Sango temo bali na ngaye. Sango mokose obongisa boye. Sango mokose obongisa boye. Sango mokose obongisa boye. Sango mokose obongisa. Sango mokose obongisa boye. Sango mokose obongisa boye. Sango mokose obongisa boye. Sango mokose obongisa.